Rynek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 24 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Radosław Sikorski odpowiada na medialne zarzuty. Chodzi o jego wiedzę na temat wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu w 2010 roku. Co najmniej 16 osób, w tym dwoje dzieci, utonęło u wybrzeży Lesbos. Trwają poszukiwania ocalałych i ciał kolejnych ofiar zatonięcia łodzi z imigrantami. Za chwilę w Serwisie Trójki także o problemach finansowych kościoła anglikańskiego. Były szef MSZ-u Radosław Sikorski komentuje dzisiejszą publikację tygodnika w sieci. Potwierdzam ponownie, odradzałem urzędowo i publicznie prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu wizytę w Katyniu i tak zeznałem. Szkoda, że nie posłuchał, napisał na Twitterze Sikorskim. Gazeta twierdzi, że Radosław Sikorski kłamał w sądzie, mówiąc, że nic nie wiedział na temat organizacji wizyty Lecha Kaczyńskiego w Katyniu w kwietniu 2010 roku. Dziennikarze tygodnika piszą, że istnieją dwa oficjalne pisma z kancelarii prezydenta zapowiadające wyjazd Lecha Kaczyńskiego do Rosji. Rzecznik PiSu Beata Mazurek uważa, że artykuł zawiera mocne argumenty i jeżeli są one prawdziwe, to jej zdaniem Radosławem Sikorskim powinna zająć się prokuratura. I mówienie o tym, że się czegoś nie wie albo że to była pielgrzymka, jest naprawdę rzeczą kuriozalną, nie do przyjęcia, wskazującą na totalną ignorancję ze strony Sikorskiego. Współpraca między Kancelarią Prezydenta a MSZ-em kierowanym przez ministra Sikorskiego, a także kancelarię ówczesnego premiera Donalda Tuska nie układały się dobrze i robiono wszystko, by tę pracę prezydenta w obszarze polityki zagranicznej utrudnić. Poseł PO Marcin Kierwiński wierzy w to, co zeznał w sądzie Radosław Sikorski. Jeżeli my rozmawiamy o wizycie świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego 10 kwietnia, proszę pamiętać, mówili o tym politycy Prawa i Sprawiedliwości, że to była wizyta, podczas której Lech Kaczyński miał rozpoczynać swoją kampanię prezydencką. Ciężko, aby tego typu wizytę przygotowywał MSZ. Pan minister Sikorski składał zeznania pod przysięgą. To chyba dość oczywiste, że mówił z najlepszymi intencjami o swoim stanie wiedzy w tej sprawie. Radosław Sikorski, przypomnijmy, zeznawał kilkanaście dni temu w warszawskim sądzie w procesie pięciorga byłych urzędników kancelarii premiera oskarżonych o niedopełnienie obowiązków przy organizacji prezydenckiej wizyty w Rosji w 2010 roku. Co najmniej 16 osób, w tym dwoje dzieci, zginęło u wybrzeży greckiej wyspy Lesbos, gdzie zatonęła łódź z migrantami. O znajdującej się w niebezpieczeństwie łodzi tureckie służby powiadomiły greckich ratowników nad ranem. Nie podano jednak jej położenia ani liczby osób na pokładzie. Natychmiast rozpoczęła się akcja ratunkowa z udziałem greckiej Straży Przybrzeżnej i Frontexu. Około 10 odnaleziono pierwsze ciało, później natrafiono na kolejne. Do tej pory udało się uratować dwie osoby, w tym kobietę w zaawansowanej ciąży, która została przewieziona do szpitala. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców twierdzi, że w Łodzi było 25 migrantów. Trwa akcja poszukiwawcza. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Także dwie uratowane kobiety mówiły, że łodzią płynęło 25 osób. W serwisie Trójki kolejne tematy. Brytyjscy dziennikarze twierdzą, że kościół anglikański ma problemy finansowe. Według mediów koszty utrzymania zabytkowych katedr są coraz wyższe, a zarządzający kościołami narzekają na niewystarczającą pomoc ze strony państwa. Relacja Adama Dąbrowskiego. Katedra w Durham, pamięta XI wiek, przyciąga rocznie 750 tysięcy ludzi. Z dobrowolnych donacji uzyskuje 150 tysięcy funtów. To pozwala pokryć koszty utrzymania gmachu przez ledwie 2 tygodnie. Roczny deficyt 500 000 funtów, rachunek za niezbędne naprawy 40 milionów, a to część szerszego problemu. Adrian Newman, biskup Stepney, ostrzega w rozmowie z Guardianem, nie możemy wykluczyć, że niektóre katedry zamkną swoje podwoje. A dziennik pisze, że z poważnymi problemami boryka się połowa z 44 katedr w kraju. Od 30 lat poziom publicznych dotacji nie był tak niski, ostrzega Newman i apeluje. Musimy spojrzeć na te kwestie na nowo. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Najbezpieczniejszym miejscem na świecie jest podobno Abu Zabi, stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Najgorzej jest w Ameryce Południowej i Łacińskiej. Tak twierdzi portal Numbeo.com, który podaje statystyki dotyczące liczby popełnionych przestępstw w 288 miastach. W tym zestawieniu są też polskie. Szczegóły w relacji Anny Dudzińskiej. Jeśli chcesz zrobić coś złego, zawsze znajdziesz się w policyjnych kamerach, tłumaczy jeden z mieszkańców stolicy Emiratów. Zgodnie ze statystykami policyjnymi liczba popełnionych przestępstw ciągle spada. 6 lat temu na 100 tysięcy mieszkańców popełniono 119 przestępstw, 2 lata temu 83. Najwięcej jest wykroczeń drogowych i cyberprzestępstw. Osoba, która popełnia wykroczenie, może stracić pracę albo zostać deportowana. Najniebezpieczniejsze miasta na świecie znajdują się natomiast w Ameryce Południowej i Łacińskiej. Są to Brazylia, chilijska Fortaleza, San Pedro w Hondurasie i Caracas w Wenezueli. Na 189. miejscu rankingu znalazła się Łódź. Bezpieczniejsze są od niej Wrocław, Kraków i Warszawa. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie 17.30. Teraz sport w Trójce i Monika Sułkowska. Minął nawet tygodnie, nim dowiemy się, jak poważne będą konsekwencje wypadku Tomasza Goloba. Nasz najlepszy żużlowiec wczoraj podczas treningu motokrosu prawdopodobnie stracił panowanie nad motocyklem i upadł. Trafił do wojskowego szpitala w Bydgoszczy, gdzie przeszedł operację. Wiedzieliśmy, że uszkodzony został rdzeń kręgowy. Dziś wiemy nieco więcej, mówi dr Cezary Rybacki. Na pewno te dodatkowe informacje, które przekazuję na temat stłuczenia krwiaka w jamie opłucnowej, no to będzie sprawa jakby opanowana i leczona i to z tym nie spodziewam się większego problemu. Natomiast no tą główną istotą to jest to uszkodzenie rdzenia. Także na razie to nie można powiedzieć, jakie są rokowania, no ale sprawa jest bardzo poważna. Golub będzie teraz przez kilka dni prowadzony na respiratorze i w znieczuleniu dopiero później będzie można ocenić jego stan neurologiczny. Tymczasem wsparcie dla żużlowca okazują inni sportowcy i organizacje. Grudziądzki Klub Motorowy pod hasłem Mistrz jest jeden rozpoczyna zbiórkę pieniędzy na leczenie Goluba. To hasło jutro wieczorem pojawi się na elewacji PGE Narodowego. Odbędzie się tam także bieg będący gestem wsparcia. A w piłkarskim świecie nie milknął echa wczorajszego Grand Derby. Spotkanie z Realem wygrane przez Barcelonę 3-2 wzbudziło niemal ekstazę, a na ustach wszystkich jest jedno nazwisko. Messi. Messi zdecydował, będzie liga, widnieje na madryckiej marce. Ekstaza napisano wielkimi literami na barcelońskim Mundo Deportivo. Obie gazety zamieszczają to samo zdjęcie, Messiego pokazującego trybunom Bernabeu swoją koszulkę. Drugi gol napastnika zdobyty w stylu Sergio Ramosa, czyli w ostatniej minucie, został okrzyknięty przez katalońskich dziennikarzy cudem świata. Komentujący mecz w stacji radiowej RAC U świętowali decydującą bramkę przez ponad 2 minuty. Messi po meczu nie rozmawiał z dziennikarzami. Dzisiaj w sieciach społecznościowych napisał: czeka nas długa droga, ale jesteśmy szczęśliwi, bo postawiliśmy ważny krok. Dzięki bramkom zdobytym wieczorem Argentyńczyk ma na swoim koncie 23 gole strzelone Realowi Madryt, 14 z nich na Santiago Bernabeu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Ale sprawa Mistrzostwa Hiszpanii nie jest jeszcze oczywiście rozstrzygnięta. Tymczasem mistrzem Polski w siatkówce została wczoraj Zaksa, dlatego też kluby myślą już głównie o kolejnym sezonie, a część siatkarzy o sezonie reprezentacyjnym. Wśród nich nie ma Mateusza Miki, który z powodu kłopotów zdrowotnych nie będzie występował w kadrze. Siatkarz ogłosił natomiast, że o rok przedłużył kontrakt z Lotosem Treflem Gdańsk. I słońce nam zagląda do studia. Bardzo ciepło jest w ogóle. Przespacerowałam do pracy, więc bardzo było przyjemnie. Na dworze bardzo ciepło. Jutro będzie jeszcze cieplej, bo jutro nawet do 10 stopni będzie. Upał. Upał, nie. Jutro w ciągu dnia od 7-10 stopni nad morzem do 18-19 nawet na południu, także ciepło. Tyle, że przed nami jeszcze zimna noc i nie najładniejsza. Wieczorem i w nocy pochmurno. Na południu i w centrum rozpogodzenia, ale na zachodzie i na północy, a także na Podlasiu spodziewane są opady deszczu i wszędzie porywisty wiatr w porywach wysoko w górach do 110 km na godzinę, czyli bardzo silny. Temperatura w nocy od plus 1 stopnia w Małopolsce do plus 4 nad morzem i do 6 w centrum. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i z mniejszymi przelotnymi opadami deszczu. Możliwe także burze i wciąż wietrznie. Temperatura, jak mówiłem, od 7-10 stopni nad morzem do 18, być może do 19 w cieniu na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując elektryczną deskorolkę Wheels Skymaster z kołami 6,5 cala, z funkcją Bluetooth oraz wbudowanym głośnikiem za jedyne 849 zł oszczędzasz 150 zł. MediaMarkt.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Przedsiębiorco, chcesz pozyskać środki finansowe na rozpoczęcie eksportu swoich produktów, wzmocnić go albo bardziej rozwinąć? Jak korzystać z pomocy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości? Czym jest tak zwana internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. We wtorek o 18.45. Ostatnie trzy dni czyszczenia magazynu w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo Intel Core i5, grafika 2 giga, podświetlana klawiatura za jedyne 2499. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17, audycja popołudniowa, jubileuszowa, bo dziś 35. urodziny Listy Przebojów Trójki. I wspominamy, i państwo wspominają, i różne archiwalne telefony także przypominamy, i kartki pocztowe, te, które państwo tutaj słyszą, to kartki, które Halinka przechowuje. I z takich kartek właśnie jedna, niepodpisana, czyli nie wiadomo kto, ale wiadomo skąd i kiedy. Ktoś głosował na zespoły takie: Frankie Goes to Hollywood, Relax, Republika, Kurtyna i TSA, Kocica. I wiadomo, że kartka była wysłana w Baranowie Sandomierskim 12 marca 1984 roku. oczywiście w sprawie listy przebojów. Ja z takim w zasadzie pytaniem technicznym, bo prowadziłem od pierwszej listy przebojów zapiski aż do momentu, kiedy wyjechałem sobie na studia i mam je wszystkie pokatalogowane. Natomiast przypominam sobie coś takiego, że czy przed pierwszym wydaniem listy była jakaś taka, nie wiem, takie wydanie zerowe pozycjami, albo czy coś takiego zapanowało przed pierwszym notowaniem de facto? Czy pan sobie może przypomina, czy ktoś kojarzy taki fakt? Ja sobie nie przypominam, ale pan Paweł sobie przypomina i napisał: listy słucham dłużej niż od pierwszego notowania, bo tydzień wcześniej było tak zwane notowanie zerowe. To notowanie zerowe zaczynało się od głębokiego wdechu niedźwiedzia i stwierdzenia: mamy listę. Pierwszym utworem, propozycją była piosenka Perfektu Opanuj się i tak mnie wtedy wciągnęła ta lista, że słucham do dziś, napisał pan Paweł. Dziękuję bardzo. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Azji i kończymy wielką azjatycką podróż i przygodę Tomka Gorazdowskiego, który powoli będzie się zbierał do powrotu. Choć wrócić z Butanu do Polski to nie jest tak hop. Dziś ostatni odcinek, dziś pożegnanie. Polecam państwu raz jeszcze naszą trójkową stronę, tam wszystkie relacje. Polecam także facebookową stronę Tomka, Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Tam przepiękne zdjęcia. Tomek obiecuje, że przygotuje też wersję foto, the best of, a dziś wersja audio, the best of. Kierunek Azja, po drodze do księcia Butanu. Podsumowania nigdy nie są łatwe, bo z reguły najczęściej zawsze jest więcej do powiedzenia niż ma się czasu. Wygląda na to, że teraz w minutę mam opowiedzieć o 23 dniach lub o 3 odwiedzonych krajach. 90 dni w podróży, 14 krajów po drodze. Jest co wspominać i o czym opowiadać. Kto wie, czy najważniejsza w tym wszystkim, w całym podróżowaniu nie jest pogoda. Pierwsze dni w Indonezji, na Flores, gdzie była pora deszczowa, nie były najsympatyczniejsze. Choć deszcz był ciepły, to jak pada, to nie da się wyjść. Zrywa mosty, rozmywa drogi. Ale potem, po drodze już w większości było słońce. No i choć temperatura zdarzało się, że przekraczała 40 stopni w cieniu, to ja już do tego ciepła i gorąca tęsknię. A więc pogoda najważniejsza, może nie... Może jedzenie, bo przecież każdego dnia coś trzeba w Azji zjeść, a tam wybór jest, powiedzieć, nieograniczony, to nic nie powiedzieć, jest kosmiczny. I o tym można opowiadać godzinami. Która kuchnia najlepsza? To zawsze wybór indywidualny, ale chyba Tajlandia jednak i Wietnam. Ameryki nie odkryłem. Podróżowanie daje okazję odkryć po drodze pojedyncze, ciekawe dania do zjedzenia tylko tam. Jak w Malezji, mówi Krzysztof, wyznawca baku te. Do znalezienia tylko i wyłącznie w Malezji i w Singapurze daniem jest baku te. Baku te jest to na chiński sposób przyrządzany rosół. Przynajmniej 2 tuziny przypraw znajdują się w tym rosole, więc on jest bardzo aromatyczny. Z żeberkami wieprzowymi, które się gotuje podobno przez całą noc. Ludzie, najczęściej bardzo ciekawi, pomocni i sympatyczni, nawiązały się przyjaźnie. Ile można się od wszystkich nauczyć? Samotnie podróżująca po świecie Marta. W gruncie rzeczy bardzo często nie jest się samemu, kiedy się podróżuje samemu. Trzeba pamiętać, że ludzie najczęściej są bardzo pomocni, bardzo otwarci i widząc samodzielnego podróżnika są ciekawi i chcą pomóc. I pomagają. Paweł z Bangkoku obalał stereotypy o Azji i o ludziach w Azji. Nasze pojęcie, że Azjaci są leniwi, bo mają fajną pogodę, dobre jedzenie, nic nie robią, tylko leżą i robota sama się wykonuje, jest to błędne przekonanie. Tajowie są bardzo pracowitymi osobami i bardzo dokładnymi. Sprzedająca polskie pierogi w Phnom Penh Ewa. Jej przypadek pokazuje, jak można wykorzystać to, co daje nam los. Pracowałam wcześniej w korporacji i tak sobie pomyśleliśmy, a może to by była taka fajna odmiana, że pojedziemy sobie do Kambodży i wynajmiemy czy kupimy kawałek ziemi i będziemy sadzić pieprz. Z pieprzu nic nie wyszło, za to pierogi w Kambodży znakomite. Adrian z Hanoi, chodząca encyklopedia wiedzy o Wietnamie i o Wietnamczykach. Na pewno zapytają o wiek, skąd jesteś i co robisz, czy masz żonę, jeśli nie, to czy chcesz żonę. A jeśli chcesz żonę, to czy Wietnamkę? Jeśli Wietnamkę, to czy moją córkę? Cała paczka przyjaciół Faisala w Bangladeszu. Wielu nie wymieniłem, przepraszam, nie ma czasu. Pogoda, jedzenie, ludzie, no i rzeczy do obejrzenia. Kratery Kelimutu na Flores i w ogóle cała Flores. Cała Indonezja, niesamowity w swojej nowoczesności Singapur. Cudowne malutkie wyspy południa Tajlandii. Kambodża, która ostatnio zmieniła się niesamowicie. Kraj dający obcokrajowcom wolną rękę na osiedlanie się i robienie interesów. No i Angkor Wat. Będący zlepkiem wszystkiego i porywający Wietnam. Ciągle otwierająca się dopiero przed turystami Birma z Bagan Inlelej. Bangladesz z najbardziej życzliwymi ludźmi w Azji. Trwający w swojej kulturze na przekór wszystkim dookoła Butan, który zmienił się w ciągu ostatnich 40 lat bardziej niż w ostatnich 400. Kraj, który pokazuje reszcie świata, jak należy współżyć z naturą. Właśnie, widać to gołym okiem, podróżując, że świat dookoła zmienia się na niekorzyść. Niepohamowany rozwój już wiele miejsc zmienił na dobre i nie są to dobre zmiany. Nawet w takim małym Timorze. mówi Paolo. Jeżeli rząd nie zrobi tego, co ma zrobić, będzie dobrze. Jeżeli będzie chciał z Timoru, jak chce, zrobić drugie Bali, nie będzie wesoło. Jednostki podejmują walkę z tym, co nam zagraża, ale to tylko jednostki. Aleksandro w Badziawie na Flores, Indonezja. Piątek to dzień dla ziemi, na znak, że szanujemy przyrodę. Co tydzień spotykamy się my, przewodnicy i pracownicy hoteli. Wchodzimy w miejsca turystyczne, czyścimy okolice, pozbywamy się plastiku, sadzimy drzewa. Chcemy pokazać światu, że kochamy przyrodę, że jest dla nas ważna. Chcemy, by Flores było czystą wyspą. Nastroju za dobrego w wielu miejscach nie ma, jak w okolicach słynnego Parku Narodowego Komodo w Indonezji, mówi przewodnik Teddy. Nie ma edukacji, nie ma wsparcia od rządu, nie ma systemu pomocy, żadnego tłumaczenia, jak chronić przyrodę. Dla morza to koniec. 5 lat temu, jak snorklowaliśmy, widzieliśmy żółwie. Teraz wyginęły. Jak tak pójdzie, wszystko zostanie zniszczone. But now they are all dead. I think they'll be destroyed all. Śpieszmy się podróżować odpowiedzialnie, bo w niektóre miejsca, jak nic się nie zmieni, nie będzie już po co jeździć niedługo. To smutna konstatacja po tych 90 dniach. A jak mnie pytają, no dobra, ale jedno miejsce, gdzie najbardziej chciałbyś wrócić. Jedno. Najbardziej? Chyba Indonezja. Udało się przejechać 15 tysięcy kilometrów z Timoru do księcia w Butanie. I choć sam książę musiał zająć się ważnymi gośćmi duchowymi, którzy akurat przyjechali do królestwa i czasu nie znalazł, bardziej to jego strata niż moja, uważam, że wszystko się udało. Jak mówią Chińczycy, żaba na dnie studni nigdy nie zobaczy morskich fal. Ale wystarczy wychylić się z tej studni, odważyć, a dalej już pójdzie. Jak choćby jedną osobę zachęciłem, by wyjrzała ze studni, to znaczy, że się udało. Dziękuję za słuchanie relacji w Trójce. Dziękuję i zapraszam do Butanu, Norgę. Dziękuję za stopczyni. Relacje w Trójce. Pozdrawiam z Trójce. Do zobaczenia w Butanie. Dziękujemy bardzo. To była ostatnia widokówka z podróży do księcia Butanu. Widokówka radiowa wysłana przez Tomka Gorazdowskiego. Wszystkie te relacje znajdą Państwo na naszej stronie, na stronie trójkowej w internecie i na Tomka stronie facebookowej. Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Tam także niebawem mają się pojawić, bo Tomek to pisze, mają się pojawić najlepsze zdjęcia, jego wybór. A zdjęć mnóstwo na facebookowej stronie Tomka. Dziękuję bardzo. Czekamy w kraju. Tomek wraca ze strefy tropikalnej, a my łączymy dwie sprawy, bo z jednej strony powrót ze strefy tropikalnej dziś i ucieczka z tropiku sprzed 30 lat. Ucieczka z tropiku. Marek Biliński z listy przełomów trójki. 26 minut po 17. Zapraszamy do trójki. Od dziś każdy kierowca może sobie sprawdzić w internecie, ile nazbierał już punktów karnych. Ruszył rządowy serwis. Jak działa, to sprawdzał Łukasz Walewski. Teoretycznie wszystko wygląda sprawnie. Wystarczy wejść na odpowiednią stronę, zalogować się, kliknąć i możemy sprawdzić, ile punktów karnych mamy na koncie, tłumaczy rzecznik Ministerstwa Cyfryzacji Karol Manys. No ale żebym jako ciekawski nie podglądał, ile punktów karnych ma mój sąsiad, to muszę zostać poddany odpowiedniej identyfikacji. Służy do tego tak zwany profil zaufany. Czyli ten nasz podstawowy podpis darmowy, podpis elektroniczny, który służy nam do kontaktów z administracją. W tej chwili możliwość zakładania profilu zaufanego drogą elektroniczną, czyli bez wychodzenia z domu, dają trzy banki. To jest bank PKO BP, ING, a także Millennium, ale lada dzień dołączą do tego grona dwa kolejne duże banki. Będziemy mieli około 75-80% rynku, czyli naprawdę sprawa założenia profilu zaufanego nie będzie trudna, to trwa tak naprawdę kilka. Ja akurat mam pecha, profilu zaufanego nie mam, a mój bank na razie tej usługi nie zapewnia. Czy profil zaufany mogę więc założyć w ciągu jednego dnia i niezwłocznie z niego skorzystać, aby sprawdzić liczbę punktów karnych? Słuchawka w dłoń i dzwonimy do Urzędu Miasta na infolinię dla mieszkańców Warszawy. Informujemy, że rozmowy z konsultantami są rejestrowane. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o rozłączenie się. Dzień dobry, czy mogę pomóc? Dzień dobry, proszę pani, ja chciałem się dowiedzieć, jak mogę sobie szybko założyć profil zaufany. Gdzie i jak to załatwić i ile trzeba będzie na to czekać? Ja rozumiem, że to chodzi o jakiś profil zaufany. Czego to ma być profil zaufany, proszę powiedzieć? Proszę pani, no profil zaufany w administracji. Dobrze. Portal ePUAP, rozumie pani? Proszę pana, a ma pan w tej chwili dostęp do internetu? Tak. A proszę wejść na naszą stronę. I pani odesłała mnie do strony warszawskiego ratusza, na której faktycznie można znaleźć wiele informacji z linkami. Na przykład taką, że po wypełnieniu wniosku w internecie mam 14 dni, aby udać się do urzędu i potwierdzić swoje dane. Ale nie ma odpowiedzi na jedno pytanie. Czy załatwię to od ręki w ciągu jednego dnia? Dlatego urzędniczka skierowała mnie do drugiej infolinii, zajmującej się wyłącznie portalem ePUAP. Witamy na technicznej infolinii ePUAP. Jeżeli chcesz połączyć się z konsultantem, pozostań na linii. I taki sam był skutek kolejnych dwóch połączeń. Choć ministerstwo zapewnia, że w jeden dzień profil zaufany da się założyć. Wypełniam więc wniosek na stronie, dostaję SMS z kodem, który wprowadzam i klikam potwierdź. Pojawia się komunikat, poprawnie złożono wniosek o profil zaufany. Teraz trzeba z dowodem osobistym lub paszportem potwierdzić swoje dane i pójść do właściwego punktu. Ich lista dla każdego miasta jest na stronie. Może być to poczta, ZUS, urząd skarbowy albo urząd miasta. Gdy potwierdzę już swój profil, mogę się zalogować i wszystko sprawdzić. Wraz z Igorem Ryciakiem z Centralnego Ośrodka Informatyki zaglądamy na stronę obywatel.gov.pl, klikamy zakładkę Sprawdź punkty karne, następnie wybieramy opcję Przez internet, zaznaczamy Sprawdź swoje punkty karne, wybieramy opcję Zaloguj się. I w tym momencie na nasz telefon komórkowy przychodzi SMS z jednorazowym kodem. Musimy wpisać ten kod i kliknąć przycisk Podpisz profilem zaufanym. Wtedy automatycznie zostaniemy przeniesieni z powrotem na stronę serwisu obywatel.gov.pl, na kartę Sprawdź swoje punkty karne, gdzie już wyświetlą nam się karty z informacjami o naszym koncie punktowym. A po co to podpisywanie? Chodzi o to, żeby dostęp do informacji o punktach karnych miał tylko dany kierowca. Poza liczbą punktów widzę też na stronie szczegółowe informacje o tym, kiedy, na jakiej podstawie i przy jakiej ulicy otrzymałem mandat i punkty karne. Są też informacje o pojeździe, jakim popełniono wykroczenie i dane kierowcy. System przewiduje nawet opcję wyświetlania liczby punktów tymczasowych, czyli tych, które przyznał policjant mimo sprzeciwu kierowcy i nieprzyjęcia mandatu. Mogę sobie wszystko wydrukować i oprawić w ramkę. Usługa sprawdzania punktów karnych online to dopiero pierwszy etap programu CEPiK 2.0. Kolejne e-usługi zostaną uruchomione w przyszłym roku, znaczy mają być uruchomione w przyszłym roku. Wśród nich m.in. opcja powiadamiania mailem lub SMS-em o terminach badań technicznych pojazdu, konieczności przedłużenia polisy OC czy badaniach lekarskich dla kierowców. A oto jak sprawdzić sobie liczbę punktów karnych, pytał Łukasz Walewski. Nie wiem jak państwo, ja ciężko znoszę infolinię i tym podobne i chyba już szybciej poszedłbym analogowo na komisariat i sprawdził, ile mam tych punktów. Jeżeli mam oczywiście. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Minęła 17.30. Skrót wiadomości w Trójce, Romuald Wójcik. Sprzeciw wobec działań legnickiej prokuratury, która poinformowała, że we krwi trzech ofiar katastrofy w kopalni Rudna wykryto niewielkie stężenie alkoholu, wyraził Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego. Lider związkowców Ryszard Zbrzyzny w liście do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry prosi o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do prokuratora odpowiedzialnego za upublicznienie tej informacji. Jego zdaniem krzywdzi ona rodziny ofiar i nie wnosi nic do śledztwa. Za 220 tysięcy elektroniczna bransoletka zamiast więzienia. Gdańskie CBA zatrzymało w tej sprawie troje mieszkańców Warszawy. Prokuratura zarzuca im powoływanie się na kontakty w sądach w celu załatwienia skazanemu właścicielowi sieci punktów z automatami do gier odroczenia kary, jak i możliwości jej odbycia w systemie dozoru elektronicznego. Sąd aresztował zatrzymanych, grozi im 8 lat więzienia. Maoistowscy rebelianci zabili w środkowych Indiach co najmniej 24 członków paramilitarnych sił policyjnych. To najpoważniejszy taki atak w ostatnich latach. W Trójce teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Tylko 9,5% PKB stanowi wartość długu publicznego Estonii i jest to najniższa wartość w całej Unii, wynika z raportu Eurostatu za 2016 rok. Na przeciwległym końcu zestawienia znalazła się z kolei Grecja, gdzie dług ten stanowi aż 179% PKB. Na tle wszystkich krajów wspólnoty wynik Polski plasuje się mniej więcej w środku stawki. Na koniec ubiegłego roku był równy 54,4% PKB. Ministerstwo Rozwoju oraz Siemens podpisały na hanowerskich targach umowę o współpracy. Porozumienia biznesowe podpisały także inne polskie i niemieckie firmy. Jak poinformował wicepremier Mateusz Morawiecki, umowy mają zwiększyć zaangażowanie polskich podmiotów w niemiecką gospodarkę. Włączenie jak największej liczby polskich komponentów badań i rozwoju, polskiej myśli do zaawansowanych produktów, procesów technologicznych w tych firmach. Nie chcemy być, jak to się mówi, wyłącznie montownią, ale chcemy iść do góry na drabinie wartości dodanej i chcemy zdobywać międzynarodowe rynki. Łącznie strona polska podpisała z niemieckimi partnerami 5 umów dotyczących dwustronnej współpracy. Na rynkach finansowych panują dobre nastroje po pierwszej turze wyborów prezydenckich we Francji. Rosną indeksy giełdowe, a waluty, w tym złoty, zyskują na wartości. W drugiej turze wyborów zmierzą się Emmanuel Macron i Marine Le Pen. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek wyjaśnia, że inwestorzy z optymizmem przyjęli zwycięstwo niezależnego, liberalnego kandydata. Wygrana Macrona jest dla rynków finansowych gwarantem pewnej stabilności w Europie, a zatem mocno zyskało na wartości euro w stosunku do dolara. Mamy tutaj rzeczywiście bardzo duży skok. Również euro umocniło się w stosunku do franka szwajcarskiego, gdzie frank szwajcarski właśnie zazwyczaj w tych sytuacjach niepewności zyskuje na wartości. Monika Kurtek dodaje, że na wartości zyskuje także złoty. Przy czym w stosunku do samego euro to umocnienie jednak jest ograniczone z tego względu, że to właśnie euro umacnia się do wszystkich walut. Natomiast złoty umocnił się do dolara, umocnił się do franka szwajcarskiego i to pokazuje właśnie też tą pozytywną reakcję. Oczywiście jeżeli chodzi o złotego, mamy też decyzję agencji S&P piątkową wieczorną w sprawie ratingu. Ten rating nie został zmieniony, ale opublikowano dosyć pozytywne prognozy dla polskiej gospodarki. To również w pewnym stopniu złotego podbudowało. Giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała dziś wzrost. WIG 20 na plusie 1,45%, WIG 1,31%, obroty wyniosły ponad 876 milionów złotych. A frank szwajcarski teraz kosztuje 3,91 groszy, euro 4,23 grosze, dolar 3,90 groszy, funt brytyjski kosztuje 4,98 groszy. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Noc pochmurna, na południu i w centrum możliwe rozpogodzenia, ale na zachodzie, na północy i na Podlasiu opady deszczu są zapowiadane i wszędzie porywisty wiatr. W górach do 110 km na godzinę się porywy mogą zdarzyć. Temperatura w nocy od plus 1 stopnia w Małopolsce do 4 stopni nad morzem i do 6 w centrum. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami i z przelotnymi opadami deszczu, możliwe nawet burze, lokalnie wietrznie. Temperatura od 7 do 10 stopni nad morzem i do 18-19 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja.

sprawie wspomnień, jeżeli chodzi o dzisiejsze urodziny Listy Przebojów. Chciałam powiedzieć, że miałam wtedy 11 lat, jak lista startowała. Mieszkałam na 10 piętrze i co sobotę chyba, bo to wtedy było w sobotę, schodziłam na 8 piętro do koleżanki i słuchałyśmy listy. Dziękuję pani za telefon. 22 i 7 trójek. Wspomnienia powrócą już za chwilę, a za dwie chwile Puls Trójki Łukasz Karusta zapyta o Francję między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich. Tak, słuchacze wspominają początki listy i mówią tak do szaro, ponuro, ale tak sobie wspominam, że piosenki były takie ładniejsze, a jak tak o sobie pomyślę, ja chyba też byłem ładniejszy. Pierwsze notowanie. Za 15 minut będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry, ja w studiu Konrad Głębocki, Prawo i Sprawiedliwość i Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska. Witam w Trójce. Witam serdecznie, radio słuchaczy. Dzień dobry Państwu. Eurosceptyczka kontra kandydat wybitnie proeuropejski zmierzą się w drugiej turze wyborów we Francji. W pierwszej wygrał Emmanuel Macron i to jemu wszystkie sondaże dają zwycięstwo za 2 tygodnie. Marine Le Pen poparło jednak 21,5% Francuzów, co daje sygnał, że przeciwnicy Unii i skrajna prawica nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Panowie, oczywiście to dopiero pierwsza tura, ale jakie sygnały dostała wczoraj Europa? Europa dostała dobry sygnał, że we Francji eurosceptycy są w odwrocie, są słabsi, nie wygrają tych wyborów. Wszystko na to w każdym razie w tej chwili wskazuje, bo mógł być taki wariant bardzo pesymistyczny, w którym do drugiej tury przechodzi pani Le Pen i przechodzi skrajny trockista, również antyeuropejski i wtedy między nimi rozgrywa się pojedynek. W tej chwili wydaje się, że Macron no, ma bardzo poważne szanse na wygranie, tak wskazują wszystkie sondaże, że te głosy z tych przegranych osób nie przepłyną jednak na Le Pen, tylko w większości przepłyną na niego. I jest to, co ważne, że on jest nie tylko proeuropejski jakby, ale on również to zrobił z tego swój program polityczny i jest kandydat, który w tej Europie takiej rozchwianej, w kryzysie się znajdującej, po Brexicie, w Ameryce po Trumpie, a tutaj wygrywa kandydat bardzo silnie proeuropejski, za wartościami europejskimi, za pogłębieniem integracji europejskiej. Także to będzie pozytywny znak, przynajmniej dla tych, którzy sobie cenią Unię Europejską. Panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość jest zadowolone z tego wyniku? Przede wszystkim planujemy demokratyczne wybory i każdy demokratyczny wybór, który następuje także i we Francji, w kraju bardzo ważnym dla Unii Europejskiej, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że różnice, jeśli chodzi o poparcie dla poszczególnych kandydatów, dla tej czołowej czwórki, są naprawdę bardzo niewielkie i warto o tym pamiętać. Tu nie mamy do czynienia z sytuacją, w której Macron zdecydowanie wygrywa w pierwszej turze jako euroentuzjasta. To by znaczyło, że społeczeństwo francuskie jest bardzo mocno za Unią Europejską, taką jaka dzisiaj jest. Nie, mieliśmy bardzo duży odsetek głosów, minimalną przegraną skrajnie prawicowej Marine Le Pen. I to pokazuje, że to nie jest taki obraz zero-jedynkowy, jakby niektórzy może euroentuzjaści chcieli malować. A niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili w czasie tej kampanii wyborczej francuskiej, delikatnie albo wprost popierali Marine Le Pen. Pan jest zadowolony z jej niezłego wyniku? Ja nie kojarzę takich głosów ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że tych kandydatów można oceniać wedle różnych kryteriów, ale gdybyśmy spojrzeli na przykład na odniesienie do Rosji, to tu jest wyraźna różnica. Emmanuel Macron jest bardzo mocno realistyczny. Jest na przykład za tym, żeby utrzymać sankcje nałożone na Rosję w związku z konfliktem czy z napaścią na Ukrainę i z aneksją Krymu. Natomiast Marine Le Pen wręcz przeciwnie. Także z tego punktu widzenia jest to kandydat dla Polski lepszy. Z drugiej strony no, trzeba pamiętać o tym, co Emmanuel Macron mówił w trakcie kampanii wyborczej. Na przykład popiera tworzenie nowego budżetu, osobnego budżetu dla strefy euro. Projekt niezwykle groźny dla Polski. Do tego tematu jeszcze za chwilę wrócimy, ale pan mówił, co mówił Macron w czasie kampanii wyborczej, ale Marine Le Pen mówiła wprost, że niektóre działania rządu w Warszawie jej się podobają, że popiera choćby niechęć Polski do wejścia do strefy euro, czy brak zgody na relokację uchodźców. Nie, ale panie redaktorze, tylko jedno zdanie, bo... Tylko jedno to są zdanie. Przecież prezes Jarosław Kaczyński jednoznacznie powiedział, że odległość, jaka jest pomiędzy Prawem a Sprawiedliwością a Marine Le Pen jest gigantyczna. Już nie pamiętam dokładnie tego porównania, którego użył, ale to była bardzo jednoznaczna wypowiedź. I dzisiaj, jak pan redaktor wiąże, gdzieś tam próbuje trochę wiązać Prawo i Sprawiedliwość z Marine Le Pen, to jest całkowicie nietrafione porównanie. Mówię, cytuję, co mówiła Marine Le Pen konkretnie o polityce naszego rządu. Panie pośle, pan jest zadowolony z tego wyniku? To dobry sygnał dla Europy, tak? Ja uważam, że to jest dobry sygnał dla Europy, dlatego, że oznacza, że Unia Europejska no jednak z tego kryzysu jakoś wychodzi i że ci wszyscy zwolennicy Unii, którzy byli jakoś w pewnej takiej, no powiedziałbym, defensywie, no pozbierali siły. No, choćby przykład przedtem wyborów prezydenckich w Austrii, gdzie też było 50-50 jak gdyby, ale jednak wygrał zwolennik integracji z Unią Europejską. A jesteśmy tutaj przy wątku polskim. Czy to dobry sygnał dla Polski też? Znaczy ja wiem, że silna Unia jest w Polsce bardzo potrzebna. Gdyby pani Le Pen wygrała wybory i na przykład zaczęły się te wszystkie referenda wychodzenia z euro, wychodzenia z Unii Europejskiej, przyjaciółka Putina, można powiedzieć, bo bierze od niego pieniądze, tak zwane kredyty, Putin ją wspiera, no to byłoby po prostu coś fatalnego dla Polski, taka perspektywa, gdyby ona wygrała. A tu pan mówi, że pan prezes Kaczyński się odcina i się odciął i to bardzo dobrze, że się pan prezes Kaczyński odciął, ale z kolei na portalach prawicowych, gdzie robiono takie sobie wybory, na kogo ty byś głosował, czy za kim jesteś, no to wygrywała pani Le Pen. No ale na jakich portalach prawicowych? Panie pośle, o czym pan mówi? No coś pan tam znalazł. No nie wiem, w polityce na przykład, czy jakieś inne portale, wie pan. Także tutaj tych zwolenników trochę tego lepenizmu w Polsce też jest. Popatrzmy na tych konkretnych kandydatów, bo do drugiej tury przeszli kandydaci partii takich wybitnie nie mainstreamowych. Czy to kolejny znak, że w dzisiejszej Europie tradycyjne partie są skazane na porażkę? Ja myślę, że rosną bardzo mocno nastroje antyestablishmentowe w Unii Europejskiej, w poszczególnych państwach. A jest to związane z tym, że obecny establishment w różnych państwach, on słabo się wsłuchuje w głos społeczny. Tak jak powiedziałem, tu różnice naprawdę były bardzo niewielkie. No Macron na przykład zupełnie nie dostrzega problemu islamskich terrorystów, to znaczy nie dostrzega go w taki sposób, żeby jakoś poszukać odpowiedzi, w jaki sposób zwiększyć bezpieczeństwo we Francji czy w Unii Europejskiej. My dzisiaj jesteśmy bardzo bezpieczni w Polsce, dlatego między innymi, że prowadzimy taką, a nie inną politykę imigracyjną. Natomiast we Francji... Znaczy on mówi wprost, że zamykanie granic nie jest rozwiązaniem problemu. No właśnie, no a to po części większa kontrola, czy przywrócenie kontroli, przecież o tym się mówi również i w Brukseli coraz bardziej, przywrócenie kontroli na granicach unijnych jest bardzo ważne dla rozwiązania tego problemu, a mam wrażenie, że niektórzy cały czas tkwią w takim pewnym sposobie myślenia, że nie należy wiązać absolutnie napływu imigrantów z kwestią bezpieczeństwa. No, związek jest oczywisty, to pokazało wiele zamachów i we Francji, i w Brukseli, w Niemczech. I ja osobiście uważam, że to jest bardzo dziwne, jeżeli mówi się, że do tego się trzeba przyzwyczaić. Nie, państwo nie może kapitulować. Unia Europejska nie może kapitulować. Panie pośle, pytam też o tych kandydatów antysystemowych. Czy oni w innych krajach też będą rośli w siłę? Czy to jest właśnie kolejny sygnał, że ten mainstream odchodzi? Tak, powiem jednym zdaniem, że ja się absolutnie nie zgadzam, że terroryzm jest powiązany z imigracją. Wielu tych terrorystów już urodziło się i wychowało tutaj. I jeśli mówimy o milionach ludzi, którzy są wyrzuceni ze swoich domów, gdzie dzieci latami nie chodzą do szkoły, gdzie żyją, prawda, w nędzy i szukają miejsca w Europie, to naprawdę no, trzeba ich sprawdzać, trzeba ich kontrolować, trzeba robić rozmaite działania antyterrorystyczne, ale nie można tym ludziom odmówić prawa tutaj ucieczki od tego terroru właśnie, który tam panuje. Natomiast Unia Europejska zapewne powinna więcej robić dla zapewnienia tam stabilności, zapewnienia tam pokoju i tutaj jest pewna porażka Unii, że w swoim najbliższym otoczeniu, jakim jest Północna Afryka, jakim jest Bliski Wschód, nie potrafi wnieść dostatecznego wkładu. To teraz krótko poproszę o odpowiedź na moje pytanie. Pan pytał, czy... Czy partie antysystemowe, tak, populistyczne, no, to jest na rzeczy, nie mainstreamowe będą rosły w siłę? Coś jest, a rzeczy będą rosły w siłę, to nie ma, ale rzeczywiście po raz pierwszy we Francji ani socjalista, ani golista nie przechodzi do drugiej tury, no więc to jest jakiś znak czasu. Będą tam wybory parlamentarne teraz, zobaczymy jak Macron sobie to ułoży w czerwcu, znaczy jeśli wygra tę drugą turę za dwa tygodnie, ale jak sobie w czerwcu ułoży tę sprawę, czy będzie miał tam tak zwane większość swoją w parlamencie, czy będzie zmuszony do jakiejś koabitacji, czyli prezydent z innego ugrupowania, a rządząca większość w parlamencie z innego. Będziemy to obserwować, ale jeśli mu się to wszystko ułoży, no to oznacza, że nastąpiło pewne przetasowanie. Komisja Europejska potwierdziła, że w maju przedstawi pomysł na utworzenie osobnego budżetu dla strefy euro. Co to oznacza? Czy Europa dwóch prędkości stanie się wkrótce faktem? Skrajnie niekorzystny pomysł, który może być dla Polski skutkować w przyszłości mniejszymi środkami także z funduszy strukturalnych. Wiemy, że strefa euro ma swoje wewnętrzne, bardzo mocne problemy. Ja nawet kiedyś postawiłem taką tezę, że jest obarczona pewną wadą genetyczną związaną z poziomem redystrybucji w budżecie Unii Europejskiej. Nawet jeśli się stworzy jakiś budżet strefy euro, to pewnie on będzie nadal stosunkowo niewielki. No i problem polega na tym, że to jest bardzo niekorzystne rozwiązanie. Między innymi prezes Jarosław Kaczyński mówił o tym, że Europa kilku prędkości to jest rozbicie Europy. Więc ci, którzy dzisiaj to promują, no muszą sobie zdawać sprawę z tego, że za tym idą pewne konsekwencje. Od nas się kiedyś parę lat temu i niestety za tym tropem poszedł Donald Tusk, no wymagało się, żebyśmy wspierali strefę euro. Przypomnę, że Donald Tusk dał jako premier Polski 24 miliardy, żeby ratować strefę euro. Marcin Święcicki? Nie dał 24 miliardy, żeby ratować strefy euro. Natomiast faktem jest, że po wyjściu Wielkiej Brytanii 85% PKB w Unii Europejskiej będzie produkowane przez kraje strefy euro. Także Europa dwóch prędkości już istnieje i strefa euro na pewno jest taką inną prędkością i myśmy powinni rozważyć bardzo poważnie nasze wejście do euro, do czego się i zobowiązali i co również ułatwi inwestowanie w Polsce i będzie stanowiło również lepszą gwarancję jakiejś takiej integracji z Unią Europejską. Europejską. Nie będziemy zepchnięci do tej drugiej jakiejś kategorii. Więc uważam, że odwrotnie, jeśli chcemy, nie chcemy, żeby było tych dwóch prędkości, to wejdźmy do tej pierwszej prędkości. A o takich planach Bruksela mówiła już kilka razy. Takie plany pojawiały się już kilka lat temu. Wtedy wiele krajów spoza strefy euro protestowało. Między innymi Polska protestowała. Teraz też takie protesty będą? To się okaże, tylko chcę zwrócić uwagę na to, że jeśli by zrealizować to, co przed chwilą powiedział pan poseł Święcicki, czyli jak najszybsze wejście Polski do strefy euro, to byłaby to dla Polski katastrofa gospodarcza. Nie można pod jedną, walutą robić obszarów, w którym są tak nadal jednak znaczące różnice pomiędzy polską, niemiecką gospodarką. Wtedy to będzie niewątpliwie bardzo korzystne dla takiej gospodarki najsilniejszej w Unii jak niemiecka. Ale skoro natomiast pan potwierdził, że byłoby to podzielenie na Europę dwóch prędkości, to nie lepiej wsiąść do tej szybszej Europy? No, ale ja się kompletnie nie zgadzam z panem. Nie za bardzo lepiej wsiadać do szybszej prędkości, jeżeli na przykład w deklaracji wersalskiej parę miesięcy temu mówi się o tym, że ma stworzyć się właśnie jakaś bardzo szybka prędkość, w której systemy edukacyjne będą unifikowane, no to ja osobiście uważam, że nie za bardzo godzę się, czy absolutnie bym się nie godził na to, żeby w Brukseli mówiono, jak ma wyglądać system edukacji w Polsce. Znaczy absolutnie się nie zgadzam, że strefa euro utrudni nam dogonienie innych krajów. Odwrotnie, wejście do strefy euro ułatwi Polsce dogonienie innych krajów. Chciałem zauważyć, że od 1 stycznia 2007 roku 7 krajów kolejnych, mimo kryzysu w Unii Europejskiej i kryzysu fiskalnego, finansowego na świecie, weszło do strefy euro i nikt nie chce z tej strefy euro wychodzić, poza panią Le Pen. Po prostu Polska ma mało dosyć kapitału i żeby obcy kapitał do Polski napływał i również własny nas kapitał, żeby w Polsce był, to zniesienie ryzyka kursowego i inwestowanie w kraj, w którym jest ta sama waluta, jest bardziej bezpieczne. Także, krótko wróćmy do tego, co Komisja Europejska powiedziała. Ten pomysł na utworzenie osobnego budżetu dla Eurolandu. Na tym Polska mogłaby stracić? Płynęłby mniej pieniędzy do Polski? Tak czy owak tych pieniędzy będzie płynęło w następnej perspektywie finansowej od 2021 roku mniej. No, będą więcej pieniędzy. Raz, że Polska się rozwinęła w międzyczasie. Dwa, że potrzeba pieniędzy na uchodźców. Trzy, że strefa euro już ma swój własny pakt fiskalny, który jest jakby obok instytucji europejskich. I tutaj postawmy kropkę. Ale może będzie... Musimy. Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska, Konrad Głębocki, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2 MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Wrocław, stolicą jazzu. Już wkrótce 53. edycja jazzu nad Odrą. 26-30 kwietnia. W programie koncerty gwiazd, premiery, hołd dla Johna Coltrane'a i Światowy Dzień Jazzu Polskiego.